cine o criva ne se spodelea s nicoi tia. Srteto si utriga spred nego, a toj bežal se podigra. Srce to si utriga spred nego, a toj bežal se podigra. Ти беше моят мил, съдбата моя, сърцето си на теба сподари. Протегнах две ръце да се прегърна, но сърце в теба си откри. Ти беше моят мил, съдбата моя, сърцето си на теба сподари. Протегна две ръце да те прегърна, но сърце в теб аз му при. Тъжита смъка, как да скрия за всичко си винове ти. И как на този свят да открия сърце за мене да тути. И как на този свят да открия сърце за мене да пути. Ти беше моят мир, съдбата моя, сърцето си на теба сподари. Протегна две ръце да те прегърна, но сърце в теб аз не откри. Ти беше моят мил, съдбата моя, сърцето си на теб аз подари. Протегна две ръце да те прегърна, но сърце в теб.